الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور آیت نمبر 187 تک تقریباً تفسیر مکمل ہو چکی ہے. پچھلی یعنی 187ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اعتکاف کا حکم ارشاد فرمایا اور پھر بیان فرمایا کہ جو احکام ہم نے بیان کیے ہیں دراصل اللہ تعالی کی مقرر کردہ چند حدود ہیں، ان حدود کے قریب بھی مت آؤ. ایک تو ہے چیز کا پھلانگنا اور ایک ہے قریب آنا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت آؤ. اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جو چیز انسان کو کسی گناہ میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کروانے کا سبب بن سکتی ہو، اس سبب سے بھی بچنے کا حکم ہے. ایک ہے کسی برے فعل کا ارتکاب کرنا، مثلا مثال کے طور پہ زنا ہے، برا فعل اللہ نے اس سے منع فرمایا. اور ایک ہے بد نگاہی کرنا. چونکہ جب آدمی نگاہ کو آزاد چھوڑتا ہے تو وہ زنا تک پہنچاتی ہے کہ دل میں خیال آتا ہے، پھر عمل کا ارادہ بنتا ہے، پھر آدمی باقاعدہ عمل کر ڈالتا ہے. لہذا شریعت نے بد نگاہی سے بھی منع فرما دیا. تو یہ اللہ نے حدود بیان فرمائے اور ان کے قریب آنے سے بھی منع فرمایا. پھلانگنا تو دور کی بات. تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو ترک کرنا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کروانے کا سبب بن سکتی ہوں. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے اپنی آیات تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ احکامات نازل فرمانا ہمیں ایک آزمائش میں مبتلا فرمانا تو ہے، لیکن اس کا فائدہ خود ہمیں ہی پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فائدوں کے حصول کے ارادے سے بے نیاز ہے، پاک و صاف ہے. لہذا جب کوئی اللہ تبارک و تعالی کی حدود کی تکمیل کرے گا، ان کا پاس و لحاظ رکھے گا، تو اللہ تعالی اسے صفت تقوی سے متصف فرمائے گا. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم ایک دوسرے کے اموال ناحق غلط طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حاکموں کے پاس ایک دوسرے کے مقدمے لے کر جاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اس نیت کے ساتھ کہ تم زیادتی کے ساتھ، ناحق گناہ کے ساتھ دوسرے کے مال کو کھا لو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر ایسا مت کرو. تو اس میں دو حکم نازل ہوئے، ایک تو یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. اس میں وہ تمام صورتیں آ جائیں گی کہ جس میں ہم کسی ناجائز طریقے سے دوسرے کے مال کو حاصل کرتے ہیں، چنانچہ سود ہے، رشوت، جوا، ڈاکہ مارنا، چوری کرنا، امانت میں خیانت، غصب کر لینا، اسی طریقے سے حرام کاروبار کرنا، حرام مناظر دکھا کر پیسہ کمانا، یہ تمام کے تمام اس میں شامل ہوں گے کہ اس سے ہم دوسرے کا حلال مال حاصل کرتے ہیں اور ناحق غلط طریقے سے حاصل کر رہے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا. اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ حکام کے پاس کسی کا مقدمہ اس نیت کے ساتھ لے کر نہ جاؤ کہ وہاں پر اپنی چرب زبانی کے ذریعے یا کوئی اچھا وکیل کر لینے کے ذریعے یا رشوت وغیرہ کھلا دینے کے ذریعے تو مقدمے کو اپنے حق میں کروا لو اور اس طرح کسی کا مال تمہارے قبضے میں آ جائے. جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے، اور خصوصاً یہ ورثاء کے اندر مسائل ہوتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہوا، جو حقیقی ورثاء ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں اور دوسرا اس ترکے پر اپنا حق ثابت کر کے اور رشوت وغیرہ کھلا کر یا وکلاء کو، اچھے وکیلوں کو پیسہ کھلا کر وہ تمام مال حاصل کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور منع فرمایا ہے. یسألونک عن الاہلہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، دو صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ چاند نکلتا ہے تو بہت باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ موٹا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ مکمل طور پر روشن ہو جاتا ہے، اور پھر یہ باریک ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اپنی سابقہ حالت پہ لوٹ آتا ہے اور بالکل باریک ہو جاتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ اصل میں انہوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا, چاند کی ماہیت اور کے بارے میں سوال تھا, اس کی حقیقت کے بارے میں سوال تھا. تو یہ شریعت نے سمجھا دیا کہ چاند کی حقیقت پر غور کرنے کے بجائے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض حکمتیں پوشیدہ ہیں ان پہ توجہ کرنا مفید ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کی علامات ہیں. لوگوں کے لیے علامات اس طرح بنتا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے ہم رمضان کا مہینہ شروع کرنا ہے تو اس میں چاند کو دیکھنا ہوگا, پھر عید کے لیے, اسی طرح عدت کا معاملہ قمری معاملے سے ہوتا ہے, چاند کے حساب سے ہوتا ہے, اور حیض وغیرہ کے معاملات, یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس کے اندر چاند معاون ثابت ہوتا ہے. اور اسی طرح حج کے مہینے جو ہیں, دو مہینے دس دن, یہ یکم شوال سے شروع ہوتا ہے اور دس ذوالحجہ تک, یہ جو ہے تمام کے تمام ایام یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں. تو ان کے بھی آغاز اور اختتام اس یہ موقوف ہے چاند کے اوپر. تو لہذا فرمایا کہ اصل میں چاند کا چھوٹا بڑا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی نے اوقات کی علامت کے طور پر مقرر کر دیا ہے, تو اس سے تم وقت کا فائدہ اٹھاؤ. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا, اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں میں ان کے پیچھے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى, اور بھلائی تو یعنی نیکی تو یہ ہے کہ پرہیزگاری اختیار کی جائے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, تو تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب انصاری حضرات حج سے واپس آتے تھے تو انہوں نے اپنے ہاں ایک رسم قائم کر لی تھی کہ سب اپنے گھروں کے پچھلی سائڈ سے داخل ہوتے تھے, دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے. تو ایک انصاری صحابی تھے, ایک انصاری تھے, وہ دروازے سے داخل ہو گئے تو سب لوگوں نے اس پر ملامت کی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دروازوں کے اندر سامنے سے داخل ہونا یا پشت سے داخل ہونا فی نفسی ہی کوئی نیکی نہیں ہے, اور اپنے پاس سے ایک رسم کو وضع کر لینا اور پھر اس کو لازم سمجھنا یہ غلط ہے. لہذا صحیح جو طریقہ ہے سنت کے مطابق وہ اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل ہونا ہے, اسی کو اختیار کرو. پیچھے سے داخل ہونے کا چونکہ شریعت نے حکم نہیں دیا تو اس کو پھر لازم سمجھنا یہ غلط ہوگا. تو اس سے یہ شرعی مسئلہ نکل آیا کہ اگر کوئی عمل براہ راست شریعت کی طرف سے حکم نہ ہو, یعنی اس کا حکم نہ دیا گیا ہو, تو اگر اسے کوئی اختیار کرتا بھی ہے تو کرنا تو جائز ہے لیکن اس کو لازم و ضروری سمجھنا, اور کوئی اسے نہ کرے تو ملامت کرنا یہ منع ہوگا. تو فی زمانہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے اطراف میں مسلمانوں میں بہت سی رسومات رائج ہیں, اگر وہ رسومات دائرہ شریعت میں ہیں تو ان کا ارتکاب جائز ہے, لیکن اگر ان رسومات کا شریعت نے حکم نہیں دیا اور باوجود شریعت کی جانب سے حکم نہ دیے جانے کی کوئی ان کو لازم سمجھے گا تو یہ غلط ہے. تو یہاں راہ اعتدال اختیار کرنا بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ جب شریعت نے کسی کام سے منع نہیں کیا تو اس کام کا ارتکاب بالکل جائز, اسے غلط کہنا غلط ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کو فقط ایک جائز اور یا اگر اچھی نیت ہے تو مستحب سمجھ کے کرے, لازم اور ضروری یا فرض و واجب سمجھ کر نہ کرے. اگر وہ لازم سمجھے گا, اور لازم کی علامت یہ ہے کہ اپنے لیے اس کو زبردستی مسلط کرے اور دوسروں پر مسلط کرے, اور کوئی نہ کرے تو اس کو ملامت کرے, تو یہ بھی غلط ہوگا. اب اس کی تھوڑی مثالیں آپ دیکھ لیجئے. جیسے مثال کے طور پر تیجا, چالیسواں ہے, یہ مسلمانوں میں ایصال ثواب رائج ہے, یعنی ایصال ثواب کے لیے اوقات رائج ہیں, اس کے مخصوص نام رکھ دیے گئے. تو ایصال ثواب کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے, ایصال ثواب منانے. تیسرے دن, دسویں دن, یا چالیسویں دن, یا سال کے آخر میں اس کو برسی کہا جاتا ہے, یا بزرگ کے لیے عرس کہہ دیا جاتا ہے, یہ جو مخصوص کر لیے گئے لوگوں کی آسانی کے لیے ہیں کہ تاکہ لوگ آسانی سے آ جائیں اور اجتماعی طور پر ایک عبادت ہو جائے اور مردے کو زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے. جیسے کہ ہمارے ہاں مساجد کے اندر جماعت کے اوقات مخصوص ہوتے ہیں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات کو مخصوص نہیں فرمایا. وقت مخصوص ہوگا تو سب کا ذہن بنا ہوگا اور اجتماعی طور پہ عبادت کی ادائیگی ہو جائے گی جو شریعت کو مطلوب اور محبوب ہے. لہذا اب اس قسم کے افعال کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کہ ایصال ثواب کی صورت ہے اور ایک اچھی نیت ہے کہ اجتماعی طور پر ہو جائے. اب اس کو منع کیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے, غلط بات ہوگی. ہاں, اس کو لازم سمجھنا کہ تیجا ضرور ہونا چاہیے, چالیسواں ضرور ہونا چاہیے, اگر نہ کوئی کرے تو اس کو ملامت کرنا, اور خود اپنے اوپر لازم سمجھنا کہ اگر پیسے بھی نہیں ہیں تو قرضہ لے لے کے پھر تیجے چالیسواں کرنا، یہ ضرور قابل نظر افعال ہیں۔ اسی طرح اذان سے پہلے صلاۃ والسلام بعض مساجد میں پڑھا جاتا ہے، یا جمعے کی نماز کے بعد ادباً کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اردو میں یا کسی اور زبان میں سلام پڑھا جاتا ہے، تو یہ افعال بھی فی نفسی ہی جائز ہیں، اگرچہ شریعت نے ان کا حکم نہیں دیا لیکن ان کا ثبوت موجود ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کا حکم دیا، سلام پڑھنے کا حکم دیا، اور مطلقاً حکم دیا ہے درود پڑھو، کب پڑھو کوئی قید نہیں ہے، کس حالت میں پڑھو کوئی قید نہیں ہے، کس مقام پہ پڑھو کوئی قید نہیں ہے۔ تو جب قرآن کا حکم مطلق ہے اور احادیث، کثیر احادیث ہیں جو درود پڑھنے اور سلام پڑھنے کی ترغیب پر مشتمل ہیں اور وہ بھی مطلق ہیں، تو اس کو منع کرنا پھر مناسب نہیں ہے، اس سے لوگوں میں فتنہ اور انتشار برپا ہوتا ہے۔ ہاں، اور اسی طرح اس کو لازم سمجھنا بھی مناسب نہیں ہے کہ اگر کوئی سلام نہیں پڑھ رہا، کوئی اذان سے پہلے درود نہیں پڑھ رہا، تو زبردستی کرنا اور پھر اسے قابل ملامت تصور کرنا، اس پہ ذرا نظر کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھلی طرف سے، اور لیکن نیکی تو یہ ہے کہ پرہیزگاری اختیار کی جائے، تو تم عام نارمل حالت میں اپنے گھروں کے دروازوں سے ہی داخل ہو۔ تو یہ جو جملہ ہے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور قابل توجہ ہے، بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ ولکن البر من اتقا، کہ نیکی تو یہ ہے کہ پرہیزگاری اختیار کی جائے، تو پرہیزگاری اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پرہیزگاری اور تقوی کا مطلب ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جس کا آسان خلاصہ یہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پہ بچانا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ اور کامل تقوی یہ ہے کہ نافرمانی کے طرف جو امور لے جانے والے ہوں ان سے بھی آدمی احتیاط کرے، تو یہ کامل تقوی ہوتا ہے۔ لہذا یہ ہے اصل چیز، اور یہ جو مطلب ہے کہ اپنے پاس سے پھر ایسی بہت سے امور بنا لینا کہ جن امور کا شریعت نے حکم نہیں دیا، اور ان امور کو وضع کرنے کے بعد انہیں لازم اور ضروری سمجھنا، اور دوسرا نہ کرے تو اس کو قابل ملامت تصور کرنا، یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی۔ آگے ارشاد فرمائے واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تصور صحیح ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہاں پر ڈرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کے غضب سے اور اس کے عذاب سے ڈرنا مقصود ہے کہ ان چیزوں سے تم ڈرو۔ جب یہ ڈر دل میں خوف پیدا ہوگا تو اس کے دو فائدے بہت بڑے بڑے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے، کہ ایک یہ کہ ہم گناہوں سے پرہیز پر استقامت حاصل کر لیں گے، دوسرا عبادات کا ارتکاب ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، نفس و شیطانی گرفت کمزور ہو جائے گی، اور جب یہ تمام چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی، لعلکم تفلحون، تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کا خوف اپنے دل میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ خوف مطلق بیان فرمایا، خلوت میں بھی ہونا چاہیے، جلوت میں بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مخلوق کے سامنے تو ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کی موجودگی کا اظہار کرتے رہیں اور تنہائی میں جا کر بالکل بے پرواہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کا خوف عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو صحابہ کرام عمرے کی چونکہ غرض سے گئے تھے، ہتھیار وغیرہ بھی پاس نہیں تھے۔ جب آپ مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے تو یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ وہاں پر پھر آپ کو اندر جانے سے روک دیا گیا تھا، اور وہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ پھر یہ طے پایا تھا کہ اگلے سال آپ تشریف لائیں گے، اور 3 دن کے لیے کعبۃ اللہ کے اطراف کو خالی کر دیا جائے گا، اور آپ وہاں پر آ کر عمرہ ادا کریں گے۔ تو سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور 7 ہجری کو دوبارہ گئے اور آپ نے عمرہ ادا فرمایا تھا۔ تو یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تم سے جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام جب گئے سن 6 ہجری کو تو خوف تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ وغیرہ کر دیں، تو یہ حکم بیان کر دیا گیا کہ اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے پھر جنگ کرنا۔ تو یہاں پر یہ حکم جو تھا یہ اس وقت کے لیے تھا، بعد میں یہ حکم اگلی آیات سے جیسے آپ دیکھیں گے کہ منسوخ ہو گیا۔ یعنی یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم لڑو، ورنہ نہیں، لیکن اگلی آیات میں حکم یہ ہوگا کہ چاہے نہ لڑیں تمہیں ان سے لازم لڑنا ہوگا. اور کیوں لڑنا ہوگا اس کی حکمت اور مصلحت پہلے بھی ہم نے بیان کی اور اب انشاءاللہ صراحتاً مزید آگے بیان کریں گے. لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا ولا تعتدوا, اور تم حد سے تجاوز نہ کرو. حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے, اس کے کئی مطالب بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو تم سے لڑیں اور لڑنے پر قدرت بھی رکھتے ہوں ان سے فقط لڑو, چنانچہ ضعیف ہوں, بوڑھے ہوں, کمزور ہوں, بیمار ہوں, ان کو تم قتل نہیں کرو کیونکہ یہ حد سے بڑھنا ہو جائے گا. اور ایک معنی یہ ہے کہ براہ راست جا کر حملہ نہ کرو بلکہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو. ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں, اگر قبول کر لیں تو ٹھیک ہے وہ مسلمان ہیں, اور اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر انہیں اپنے ماتحت رہنے کی تلقین کرو کہ تم ہمارے ماتحت آ جاؤ, یعنی ذمی بن جاؤ اور باقاعدہ تم ٹیکس ادا کرو, جس کو جزیہ کہا جاتا ہے, تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اگر اس کو بھی نہ مانے تو پھر تم ان کے اوپر باقاعدہ ان سے جنگ کرو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر کے سعادت حاصل کرو. لہذا یہ فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو, تجاوز کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے. پھر آگے مطلقاً حکم ارشاد فرمایا کہ وقتلوہم, اور تم انہیں قتل کرو, حیث ثقفتموہم, جس جگہ بھی تم انہیں پاؤ, واخرجوہم من حیث اخرجوکم, اور تم انہیں نکالو اس مقام سے جس مقام سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. یعنی فتح مکہ کے موقع پر حکم ہوا کہ جیسے انہوں نے تمہیں اس مقام سے نکالا تھا, یعنی عمرہ ادا کرنے نہیں دیا تھا, اب تم بھی انہیں نکالو. چنانچہ جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد صرف مسلمان وہاں پر رہے, باقی تمام مشرکین کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا. والفتنہ تو اشد من القتل, اور ان کفار کا فتنہ, ان کا فساد قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اب یہ فساد دو طرح کا تھا, یا تو اس سے مراد شرک ہے کہ ان کا شرک جو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے, اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے طواف سے, عمرہ کی ادائیگی سے روکنا, اس کو اللہ نے فرمایا یہ قتل سے بھی زیادہ شدید فتنہ ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس جہاد یا جنگ نہ کرو, حتی یقاتلوکم فیہ, یہاں تک کہ یہ تم سے اس مسجد حرام میں لڑائی کریں. یعنی حکم فرما دیا کہ چونکہ اس مقام کا احترام ضروری ہے, لہذا تم اس مقام پر ان سے لڑنے میں پہل مت کرنا. ہاں اگر یہ پہل کر لیں تو اب تمہیں اپنے دفاع میں یا ان پہ حملہ کرنے کے اندر کے لیے اجازت ہوگی, اور پھر اس میں کوئی گرفت نہیں ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ, بس اگر یہ تم سے لڑائی کریں تو فَاقْتُلُوهُمْ, تو تم بھی انہیں قتل کر دو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, اسی طرح کافرین کی سزا ہے, ان کا بدلہ ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا, پس پھر اگر یہ رک جائیں, یعنی شرک سے اور فتنہ فساد سے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. یعنی رکنے کا یہی معنی ہے کہ شرک کو ترک کریں, اور پھر شرک کو ترک کرنے کے بعد اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر تمام فتنہ فساد سے بچ جائیں, تو بے شک اللہ تعالی کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے. وَقَاتِلُوهُمْ, اور تم ان سے قتل کرو, ان سے جہاد کرو, ان سے لڑائی کرو, حتی لا تکون فتنۃن, یہاں تک کہ کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے. ویکون الدین للہ, اور اللہ ہی کے لیے عبادت اختیار کی جائے, یا دین فقط اللہ کا ہی باقی رہ جائے. فان انتهوا, پھر اگر یہ رک جائیں, فلا عدوان الا علی الظالمین, تو پھر کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالمین پر. تو یہاں پر پھر وہی توجہ دلانا مقصود ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وقاتلوہم, اور تم ان سے لڑو, حتی لا تکون فتنۃن, یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. تو اس آیت سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار سے لڑنے کی ترغیب ارشاد فرما رہا ہے, اور اسی قسم کی آیات کو بنیاد بنا کر یہ وسوسہ ظاہر کیا گیا, اس کا اظہار کیا گیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کی تھی کہ دراصل اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا, اور نہ کوئی مذہب اسلام تلوار کے زور پر پھیل سکتا ہے, بلکہ جو قوانین اسلامیہ ہیں ان کا نفاذ بسا اوقات زبان سے اور بسا اوقات سختی کے ساتھ کیا گیا ہے, اور اس میں بھی ہمارا یہ بھلا پوشیدہ تھا, کیونکہ جو عدل و انصاف, جو بہترین نظام اسلام فراہم کرتا ہے کوئی اور مذہب فراہم نہیں کرتا. لہذا یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے جہاد کرو, لڑائی کرو, یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. اور رفع فتنہ کی کئی صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ تمام کے تمام اسلام قبول کر لیں, مسلمان ہو جائیں گے تو کفار کے تمام فتنے ختم ہو جائیں گے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ کافر بھی رہنا چاہتے ہوں تو پھر یہ مسلمانوں کے ماتحت آ جائیں. اگر ماتحت آئیں گے تب بھی فتنہ ختم ہو جائے گا کہ یہ اطاعت کریں گے اور مسلمان اپنے قوانین نافذ کر کے اس معاشرے کو ہر قسم کے فتنہ و فساد سے آزاد کر لیں گے. اور اگر یہ بھی نہ مانے تو پھر تیسری صورت ہے کہ ان کا خاتمہ ہی کر دیا جائے کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری, یعنی یہ ختم ہو جائیں گے تو فتنہ خود بخود ختم ہو جائے گا. تو اصل مقصود تو اس دنیا سے فتنہ و فساد کو ختم کرنا ہے, جس کی تین صورتیں مذہب اسلام نے بتائیں. نمبر ایک, اسلام کی دعوت قبول کر لینا. نمبر دو, اسلام کے ماتحت ہو جانا, مسلمان حاکم اسلام کے ماتحت ہو جانا. اور نمبر تین, یا پھر قتل کو قبول کر لینا. تو یہ اسلام کی دعوت تھی اور اس میں شرن کوئی حرج نظر نہیں آتا, نہ عقلی لحاظ سے کوئی اس میں حرج نظر آتا ہے, بلکہ یہ اسلام کی اچھی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کا ظہور ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.